तो तपस्या की बहुत बड़ी महिमा है। पर तपस्या का जितना भी फल कहा गया है, वो तप का जितना भी फल कहा गया है, वो फल कहां तक है? दो प्रकार का है। एक तो तपसा किल्विषम हंति है, ये श्रुति है, तप के द्वारा आप पाप को दूर कर, ये तप का प्रभाव। और तप के द्वारा जो करना चाहते हैं जगत में वो आप कर सकते हैं। ये सब तपस्या किया है, तपस्या के द्वारा शक्ति अर्जन है, शक्ति अर्जन के द्वारा जो कार्य आप करना चाहते हैं वो कार्य हो सकता है। तो तप यहां तक है, पर तप केवल तप का फल मोक्ष कहीं नहीं, ध्यान में आए ना, तप का फल ज्ञान नहीं है। तप के द्वारा अर्जित शक्ति का आप प्रयोग ज्ञान में कर सकते हैं, ये अलग चीज है, पर तप का फल ज्ञान नहीं है, ध्यान में आए कि नहीं। इन्हें तप का फल सीधे मोक्ष नहीं, तो तप का फल सीधे मोक्ष है नहीं। और यहां पर योगी कौन है? यहां है ज्ञानी, और उसका फल क्या है? मोक्ष फल है। तो तप का फल जितना है वो संसार में ही फल है। बहुत बड़ा पद प्राप्त करना, बहुत बड़ी चीज प्राप्त करना है, ये सारा तप का फल है। किल्विष जितना पाप है तपस्या के द्वारा नष्ट कर देना, तो ये सब जो है तप का फल है। पर तप है, तपस्या का फल ज्ञान नहीं है भाई। उससे वो फल, इंद्रियों की एकाग्रता आपने किया तो उससे मोक्ष नहीं हो गया। हाँ, उसे ज्ञान में सहयोगी साधन है, पर तप का सीधे फल मोक्ष नहीं है। तप का जो फल होगा इसी जगत में होगा ना, अरे साधक में भी होगा, तो अभी साधक में होगा ना, ज्ञान रूपी फल तो नहीं हो गया उसका। ज्ञान में आप उपयोग करेंगे तो उसका उपयोग होगा, और दूसरे में उपयोग करेंगे दूसरे में उपयोग होगा। यदि किल्विष नाश के में उपयोग करेंगे तो आपके किल्विष नाश होगा, तो परंपरा से आप ज्ञान के अधिकारी बन जाएंगे। यदि किसी चीज को, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए आप करेंगे तो उसमें उपयोग होगा। तो ये स्वयं में क्या है कि वह ज्ञान रूपी फल, मोक्ष रूपी फल देने वाला नहीं है। सीधे मोक्ष है, लो आप, मोक्ष रूपी फल देने वाला नहीं है। अच्छा भाई, कहते हैं तप जिसलिए मोक्ष रूपी फल देने वाला नहीं है, और योग जो है, जिस योग का यहां पर वर्णन आया है, यह योग मोक्ष रूपी फल देने वाला है कि नहीं? तो एक संसार के अंदर ही रखता है, बहुत बड़ा बलवान बना करके संसार के अंदर रखा, और एक संसार से संसार आपको छोड़ा दिया, मुक्त कर दिया। है? भाई तपस्या का अर्थ वहां पर, जहां पर इस प्रकार का आता है वहां पर तपस्या, तप का अर्थ विवेक करते हैं, तप का अर्थ जो है वो तप नहीं करते। जो तप प्रसिद्ध है वो तप अर्थ नहीं करते। जैसे इसी में भृगु आदि का आया कि नहीं है, बारुणी भृगु का आया, तो तप वहां पर क्या अर्थ लिया? विचार किया, विवेक किया। तो विचार से ज्ञान उत्पन्न होता है। कोई लिया ना, इंद्रिय निद्रा पूर्वक विचार, विचार को प्रधान दिया वहां। ज्ञान में विचार की प्रधानता है, इंद्रिय निग्रह पूर्वक विचार की प्रधानता है। तो तप का सीधे फल मोक्ष नहीं है। सीधे यहां पर समझना चाहिए कि तप का सीधे फल मोक्ष नहीं है। यही तप का सीधे फल ज्ञान नहीं है, विचार का फल ज्ञान है। जब वहां पर सीधे फल ज्ञान लेना पड़ता है, तब तप का अर्थ क्या करना पड़ता है? इंद्रिय निग्रह पूर्वक विचार। पर तप जिस अर्थ में प्रचलित है लोक में, वहां पर शक्ति संग्रह में प्रचलित है और उसका जिसमें आप उपयोग करेंगे उसी में उपयोग होगा। इसलिए तप का सीधे फल ज्ञान भी नहीं मान सकते हैं और तप का सीधे फल मोक्ष भी नहीं मान सकते हैं। ध्यान में आएगी नहीं? ज्ञान में उसका उपयोग करेंगे तो ज्ञान उद्भव में सहयोगी बनेगा, ज्ञान उद्भव में सहयोगी बनेगा, और जगत को प्राप्त करने में उपयोग करेंगे तो जगत प्राप्ति में सहयोगी बनेगा। इसलिए यहाँ और योग जो है ना, योग यहाँ ज्ञान है, इसलिए कहा तपस्विभ्योधिको योगी। योगी जो है, ज्ञानी जो है, वह तपस्वी से भी अधिक है, क्योंकि तप के बाद वाली चीज उसको प्राप्त हो गई है। तप से आखिर ज्ञाने में जाएंगे ना, वो ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है, योगी को ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इसलिए तपस्विभ्योधिको योगी। अच्छा, कहते तपस्वी से योगी जो है वह बढ़कर के है, पर ज्ञानी भ्योपी मतोधिक। भगवान कहते हैं मेरा मत तो ये है कि ज्ञानी से भी बढ़कर के योगी है। तो ज्ञानी से बढ़कर के योगी है तो ज्ञानी कौन है? तो ज्ञानी के अर्थ में कई प्रकार के लोगों का कई प्रकार का दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण ये है कुछ लोगों का कि देखो, ज्ञान शब्द उपनिषद में सब जगह उपासना के लिए आता है कि नहीं? ज्ञान शब्द का प्रयोग किसमें है? उपासना में है। तो उपासना के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है, तो इसलिए ज्ञानी माने उपासक। उपासक अपनी उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक पर्यंत को प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत को प्राप्त कराने वाला जो है वह उपासक, वो यहाँ ज्ञानी से कहा गया है, क्योंकि उपासना के लिए वेदों में ज्ञानी शब्द का ज्यादा प्रयोग आता है। इसलिए उस ज्ञान वाला माने जो है, जो उपासक है, वह ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर लेता है, पर यहीं पर मुक्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं उस उपासक से भी योगी अधिक है, क्योंकि उसने यहीं पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं अर्थ है उसका, ऐसा समझना चाहिए कि जो मीमांसादि विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम है ज्ञानी। योगी तो शास्त्र के द्वारा जो लक्षित अर्थ का अनुभव किया है। दोनों में थोड़ा अंतर समझिए। योगी ने तो क्या किया है कि तत्व का साक्षात्कार किया है, और ज्ञानी अभी परोक्ष ज्ञानी है, वो तत्व का शास्त्र से अध्ययन किया है। ज्ञानी कौन हुआ? कि तत्व का शास्त्र से उसने अध्ययन किया है। और योगी जो है, जो अध्ययन किया हुआ तत्व है उसका साक्षात्कार किया है, इसलिए ज्ञानी भ्योपी धिको अपना। हाँ, परोक्ष ज्ञानी हो गया। दूसरे लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा समझना चाहिए कि केवल शास्त्र का ज्ञान है उसको, समझे ना? विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके शास्त्रार्थ करता रहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जी देखो, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में टीका लिख देते। हम जब वहां काशी पढ़ते थे तो एक लेक्चरर थे, वो इसके जिसके बने दर्शन के लेक्चरर थे, मध्य प्रदेश के ही। तो कहते थे कि भाई देखिए, हमारे पिताजी बहुत बड़े न्यायिक थे। तो हमारे पिताजी न्यायिक थे तो उनसे हमने सभी ग्रंथ टीका टिप्पणी सहित हमने बहुत ही ढंग से पढ़ा है। इसलिए कहीं भी आपको संशय हो तो मैं संशय को आपको दूर कर दूं। पर हमारे जीवन में अध्यात्म रत्ति भर भी नहीं। मैं भौतिकवादी दृष्टिकोण का हूं, मेरा दृष्टिकोण भौतिकवादी है। लेकिन आप किसी भी न्याय में, वेदांत में, अन्य जो है सांख्य में, योग में, कहीं से भी कोई यदि पूछना चाहें तो हम जो है, हमको जिसलिए टीका इत्यादि सहित सब उपस्थित है और हमने परंपरा से उसको पढ़ा है, इसलिए हम आपको उसका ठीक उत्तर दे सकते, पढ़ा सकते। पर हमारा लक्ष्य भौतिक, इसलिए मैं इसका उपयोग जो है वह पठन पाठन के द्वारा जो है वह पैसा अर्जन करने में इसका उपयोग करता हूं। और यदि आपको देखना हो, जीवन देखना हो अध्यात्म का, तो रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन देखो, उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा है। तो आध्यात्मिक जीवन देखना हो तो जीवन आप देख लो, वहां पर तो जो है वह शास्त्र की बात नहीं है। पर शास्त्रीय जीवन जो देखना हो तो आप देखो। तो अब ऐसा भी विद्वान हो सकता है कि जिसका लक्ष्य तत्व साक्षात्कार न हो। तो कई लोग एक मानते हैं कि वो ज्ञानी जो है शास्त्र ज्ञानी, पहले तो परोक्ष ज्ञानी लिया था ना, अब क्या हो गया, शास्त्र का ज्ञाता है वो, वो शास्त्र का ज्ञाता है, उसको तत्व का परोक्ष भी नहीं है पर शास्त्रों को जानता है। अरे नहीं भाई, नहीं जाने की, उसको ये निश्चय नहीं है, वो तो शास्त्र आपको पढ़ा देगा पर जो है वह ब्रह्म तत्व के स्वरूप के विषय में उसकी बुद्धि में निश्चय नहीं। भौतिकवादी कैसे होगा वो, वो भौतिकवादी है, उसका लक्ष्य भौतिक है, वो तो खाली पढ़ाने के लिए आपको पढ़ा देता है पर उसको निश्चय नहीं है। देखिए बहुत लोग जो है आपको भगवान के विषय में घंटों लेक्चर दे सकते हैं पर भगवान के विषय में उनके अंदर संदेह है, भगवान के विषय में निश्चय नहीं है। वो तो लेक्चर का उनका तात्पर्य दूसरा है, वो तो उसको जीविका का साधन माने हैं, उनके जीवन में कहाँ है, नहीं बिल्कुल नहीं, बुद्धि में निश्चय नहीं, बुद्धि में तो भौतिकवादी हो। तो इसलिए यहां पर पहले में क्या लिया था कि पहले में तो परोक्ष ज्ञान लिया था और दूसरे में क्या ले लिया, शास्त्र ज्ञानी, वो शास्त्र ज्ञानी है। तो ज्ञानी भ्यो दिखो मत, और एक अर्थ क्या लिया था, उपासक है, हैं? इसलिए ज्ञान शब्द उपासना में आता है, इसलिए उपासक। तो इसलिए उससे भी जो है अधिक है, तीन अर्थ हो गया। कोई लोग ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि यहां पर जो प्रकरण चल रहा था, इस प्रकरण में दो प्रकार का आया, एक परम योगी आया, एक अपरम योगी आया, समझे ना, एक परम योगी आया, एक अपरम योगी आया। और उसका अर्थ जिस टीकाकार ने ये लिखा कि परम योगी जो अपर योगी है वो भी ज्ञानी है ना, पर जीवन मुक्त नहीं है। ज्ञानी तो है क्योंकि चतुर्थ भूमिका को उसकी प्राप्ति हो गई, इसलिए ज्ञानी तो है वो, परंतु उसका जो है वह वासनागत जो संस्कार है, उन संस्कारों को अभी जो है वह दलित करने में योगाभ्यास उसका कम है, मन के निरोध इत्यादि में, इसलिए जीवन मुक्त नहीं है वह। तो वो लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी यहां पर कहा गया था, अपरम योगी करके जो ज्ञानी कहा गया था, मैंने ज्ञानी तो है, उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। परंतु जीवन मुक्त नहीं है। हाँ, तो यह योगी जो जीवन मुक्त योगी है उस ज्ञानी से भी अधिक है, है? हाँ, उस ज्ञानी से भी अधिक है। जीवन मुक्त योगी जिसको परमो मतः कहा था, वो जीवन मुक्त जो योगी है वह उस ज्ञानी से भी अधिक। हाँ, तो ज्ञान तो रहता है, पर स्वप्न में मतलब स्वप्न अवस्था ये नहीं है, ये नहीं। स्वप्न से जब आप जगते हैं तो उसका मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार उसको मिथ्यात्व तो निश्चय तो होता है, पर बहुत बार देखिए जब आप स्वप्न देख करके उठते हैं तो अच्छा स्वप्न देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं और खराब स्वप्न देखते दुखी हो जाते हैं। तो मिथ्यात्व तो निश्चय तो आपको है कि नहीं, फिर दुखी सुखी क्यों होते? मिथ्यात्व तो निश्चय तो आपको है कि नहीं, पर विभक्त स्वप्न देखते हैं तो आप उठ करके दुखी क्यों हो जाते हैं? इसी प्रकार उसको जगत का मिथ्यात्व तो निश्चय तो है, पर वो जगत के संस्कार से वो दुखी सुखी भी हो जाता है। मिथ्यात्व तो निश्चय में कोई कमी नहीं है, मिथ्यात्व तो निश्चय में कोई कमी नहीं। जैसे स्वप्न से आप उठते हैं जगते हैं तो आपके मिथ्यात्व तो निश्चय में कोई कमी है क्या? पर फिर भी सुखी दुखी हो जाते हैं। अरे वो जान, मिथ्या तो निश्चय तो है पर सुखी दुखी कैसे होते? स्वप्न का थोड़ा सही निकलता है, जागृत का सही निकलता है, स्वप्न का नहीं सही निकलता। सूचक हो सकता है पर स्वप्न का कहां सही निकलता है? स्वप्न का नहीं सही निकलता है। जागृत में जो घटना होने वाली है स्वप्न में उसकी सूचना हो जाती है, पर स्वप्न में जो होता है वो नहीं सही निकलता। समझे ना? जैसे आपने स्वप्न में देखा कि गांव में आग लग गई, तो वो सही था क्या? आप उठे तो गांव जल गया था, लेकिन जब आपने शाम को देखा कि गांव में आग लग गई तो कहे कि हमारा सपना सच्चा हुआ। तुम्हारा सपना नहीं सच्चा हुआ, पर तुम्हारा सपना जो घटना होने वाली थी उसकी सूचना दे दी। पर सपने में जो तुमने देखा था गांव जल रहा है वो थोड़ा था वो सच्चा, वो तो झूठे था। तो यहां समझना चाहिए कि स्वप्न बाधित हो जाने पर भी उस बाधित विषय को लेकर के जैसे व्यक्ति सुखी दुखी हो जाता है संस्कार बस्त, इसी प्रकार वह चतुर्थ भूमिका को प्राप्त जो ज्ञानी है वो क्या है कि उसको जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होने पर भी संस्कार बस सुखी दुखी हो जाता है। परंतु जब वह वासना को जो है वह योग मने जो है वह योग के द्वारा वासना को निर्मूल कर देता है, निष्ठा बना लेता है, तब वह सुखी दुखी नहीं होता, तो जीवन मुक्त संज्ञा हो जाती है। तब उनका कहना है कि उस ज्ञानी से जीवन मुक्त अधिक। और ऐसा अर्थ करने वाले कर्मी से जो है क्या कर लेते हैं कि कर्मी में उपासक और कर्मी दोनों ले लेते हैं, उपासक और कर्मी दोनों ले लेते हैं। तब कर्मी भ्यष्टाधिको योगी, क्योंकि कर्मी का फल क्या है? स्वर्ग है, है? और मानस कर्मी माने उपासना का फल क्या है? देव है। उपासना का फल क्या है? देव की प्राप्ति। तो ये मुख्य मोक्ष की प्राप्ति न होने के कारण उससे योगी जो है वह उत्कृष्ट हुआ। तो देखिए तीनों से कर दिया, तीनों से कर दिया। और इसमें चकार से ये भी ले लेना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई सांख्य योगी है, कोई पातंजल के अनुसार योगी है, तो उस योगी से भी यहां पर जो जीवन मुक्त योगी कहा गया वह योगी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सभी हैं, तपस्वी भी श्रेष्ठ है, ज्ञानी भी श्रेष्ठ है, कर्मी भी श्रेष्ठ है, हठ योगी भी श्रेष्ठ है, शांत योगी भी श्रेष्ठ है, परंतु इन सभी में श्रेष्ठ यह योगी क्यों है? क्योंकि यह जीवन मुक्त है और जन्म मरण के चक्र से छूट चुका है, इसलिए यह उससे भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के अर्थ को लेते हैं और इतनी प्रशंसा करने में क्या तात्पर्य है? तो कहते तात्पर्य यह है कि तस्माद योगी भवार्जुन, इतने में तात्पर्य है ना। इसलिए हे जो है अर्जुन, इसलिए तुमको योगी होना चाहिए, यानी इस प्रकार का साक्षात्कार कर लेना चाहिए कि जिसे तुमको सब किसी भी क्रिया से कोई संबंध ही न बने, इसलिए तुमको योगी होना चाहिए। तो तस्माद योगी भवार्जुन है भव, उपदेश तो चल रहा है ना, अभी नहीं का क्या मतलब है? अभी होना चाहिए पर तुमको योगी होना चाहिए, यानी तुमको लक्ष्य रखना चाहिए, अपरोक्षानुभूति का लक्ष्य रख करके, और इस प्रकार का जो हमने साधन बताए उस प्रकार के साधन से अपरोक्ष कर लेना चाहिए। तो यहाँ तक आप देखेंगे कि जो पंचम अध्याय के अंत में जो सूचना दिया था, क्या सूचना था? पंचम अध्याय का अंतिम श्लोक कौन था, याद नहीं है किसी को? याद तो रखते नहीं आप लोग, क्या कहा जाए? हैं? हाँ, आगे यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। ये जो संकेत किया था उसी संकेत का विस्तार कर दिया यहाँ पर है कि नहीं? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। यतीन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त। अब जो है वह और विज्ञ तत्व को यहाँ पर बता दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम शिवद सर्वभूतानाम ज्ञातवा माम शांति मित्र। ये जो संकेत किया था तीन श्लोकों में, इसका व्याख्यान छठे अध्याय में विवरण कर दिया, छठे अध्याय में इसका विवरण कर दिया और यहाँ पर विवरण आकर के समाप्त कर दिया इसकी स्तुति करके। थोड़ी सी टीका देख लें हम लोग, कि सम्यक ज्ञान द्वारा, इसका उच्चारण तो हो ही गया था ना, सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष हेतुत्वम योगस्य उक्तम। सम्यक ज्ञान के द्वारा मोक्ष हेतुत्व जो है योग का कह दिया था, उसको अनुद्य योगिन सर्वाधिकत्वम माह, योगी को सर्वाधिक कहा, सर्वाधिक यस्माद एवं तस्माद। भाष्य में देखिए, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से भी यह योगी जो छठे अध्याय में वर्णित जो योगी है वह तपस्वी से भी अधिक है। ज्ञानीभ्यो भी, ज्ञानी से भी अधिक। कहा ज्ञानी और योगी में तो यहाँ अंतर ही नहीं है, ज्ञानी से अधिक कैसे होगा? तो भाष्यकार भगवान कहते ज्ञान मात्र शास्त्र पांडित्य, ज्ञान यहाँ है शास्त्र पांडित्य, शास्त्र पांडित्य। हमारे में तो शास्त्र पांडित्य है, शास्त्र पांडित्य हो तो भी कोई दोष नहीं है, शास्त्र पांडित्य रहेगा तभी तो जो है वह शास्त्रार्थ में भी पंडित बनेगा। शास्त्र पांडित्यम तद वदभ्योपि, मतो ज्ञातो अधिक श्रेष्ठ, उससे भी अधिक कहा। इसी को कहा ना, उसमें कहा कि ये शास्त्र पांडित्य किसके लिए है। विवेक चूड़ामणि में कहा ना, भाग बेखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुष तस्मात भुक्त न तो मुक्त। ये संसार के लिए है, ये मुक्ति के लिए नहीं। अच्छी रोटी मिलेगी, लोग सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, बहुत लोग शिष्य हो जाएंगे, आश्रम बन जाएगा, इसके लिए तो है। क्यों? क्या ऐसा बक्ता है कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता? भाग बेखरी है, उपासना करके सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित कर लिया उसने। वो बोलता है तो जैसे सरस्वती बोल रही है, शब्दों की झड़ी लगा देता है। इतना बड़ा विशेषण लगाता करुणा वर्णालय इत्यादि लंबा विशेषण जो है वह 2 मिनट का विशेषण लगा देता है, 5 मिनट तक लगा देता है ना? तो ये जो है बाग बेखरी शब्द झन, वो जो है वह शास्त्र व्याख्यान कौशल, किसी भी श्लोक के व्याख्या करने में अति कुशल है। ये जो विद्वानों का वैदुष्य है, ये वैदुष्य मोक्ष के लिए नहीं है। इसे सम्मान होगा, इसे लोग प्रभावित हो जाएंगे, बहुत लोग भगवान आपको मानने लगेंगे, हैं? बहुत लोग जो है आपका जो है बहुत बड़ा आश्रम बन जाएगा, बहुत बड़ा सम्मान आपको मिलेगा, ये सब मिल जाएगा। न तो मुक्त है, ये कला जो है, ये जो कला का विकास है, ये मुक्ति का हेतु नहीं है। इसलिए यहां पर कह दिया कि शास्त्र पांडित्यम या शास्त्रार्थ पांडित्यम तद्वद्योपि मतो ज्ञातो अधिक श्रेष्ठ, ऐसे लोगों से भी ये ज्ञानी योगी जो यहां पर कहा गया वो श्रेष्ठ है। इति कर्मिभ्यो, अब कर्मी से तो है ही है, अग्निहोत्र आदि कर्म तद्वद्भ्यो अधिको योगी, क्योंकि उसका फल तो स्वर्ग तक जाएगा, वो लोक में सज्जन माना जाएगा, उसका फल स्वर्ग तक जाएगा, पर मुक्ति का हेतु नहीं होने से उससे भी अधिक योगी है। यस्मात, जिसलिए ऐसा है, तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तुमको योगी होना चाहिए। योगस्य सर्वस्मात उत्कर्षात, योग जो है, योगी जो है, ये जो योग है, जिसको यहाँ योग कहा गया, ज्ञान योग, ये सभी से उत्कृष्ट है, इसलिए अवश्य कर्तव्यत्वा योगिन सर्वाधिक्यम साधयति, इसलिए इस मुख्य योग में सभी योगी को लग जाना चाहिए, सभी सन्यासी को लग जाना, इसी योग के लिए तो इसको योगी कहते हैं। अरे भाई, इसकी योगी क्यों कहते हैं? इसको सन्यासी को योगी क्यों कहते हैं? योगी इसलिए नहीं कहते हैं, कपड़ा पहनने के कारण नहीं कहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है? परमात्म दर्शन, स्वरूप दर्शन लक्ष्य होने के कारण उसको योगी कहते हैं। इसलिए मुख्य योगी बनने के लिए निरंतर उसको प्रयत्नशील होना चाहिए। मुख्य योगी बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। हिमालय में बता दे, उत्तर काशी में एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर, विरक्त महात्मा थे, अपना जो है भिक्षा लिया और भजन करते थे, पर संस्कार होता ना, जैसे जिस भूमि का इधर नीचे के थे वो, तो ऐसे संस्कार होता है। हिमालय वालों का संस्कार दूसरे ढंग का, अब तो वहां भी चल गई चीज, पर पहले वहां चोरी आदि कभी नहीं होती थी, कोई ताला नहीं लगाता था अपने घर, ताला लगाने की प्रथा नहीं थी, क्योंकि चोरी की कल्पना नहीं कोई करता था। बड़ी विलक्षण जो है वह परंपरा थी, चोरी की कल्पना नहीं होती थी, इसलिए कोई ताला नहीं लगाता था, साधु वहां पर पहुंचा, नारायण हरि किया, तो बच्चा भी रो रहा है तो माता वो रोटी उठा करके उसके झोली में दे देती थी। इसके बाद साधु से कोई संबंध उसका नहीं रहा, बस इतना वो इतना मात्र कर्तव्य था। साधु सामने आ गया और नारायण हरि किया तो बच्चा भले ही रोता रहे पर वो रोटी उठा करके साधु की झोली में छोड़ देगा, इतना बड़ा त्याग था। तो वहां वो झरना होता है, अब तो नल आदि हो गया, पहले वो झरना होता है जहां पर पानी निकलता है, तो वहीं पर स्नान इत्यादि करने के लिए आते। तो कोई माता जो है वह आई होगी उसी गांव की, और महात्मा बहुत दिन से रहता तो उसी गांव में भिक्षा करता तो पहचान हो जाती है ना, भले संबंध रखो पर कुछ तो पहचान हो ही जाती है। तो वहां पर झरना पर उसने स्नान किया या हाथ में धोया कुछ, तो आभूषण जो है पहने थे सोने की तो वो निकाल करके वहां रख दिया था पत्थर पर, फिर स्नान किया और फिर ले जाते समय भूल गया, वो जाते घर जाते समय भूल गई, वो स्वर्णाभूषण वहां पर पत्थर पर रख दिया और भूल गई वो। अब वो साधु बाल में जल लेने के लिए गया वहां से झरने पर, तो वहां देखा स्वर्णाभूषण पड़ा हुआ है, तो उसने देखा था कि वो माता जो है स्नान करने आ रही है, तो उसके मन में निर्णय हो गया कि जो है वह उसी माता का ही आभूषण भूल गया। तो उसने उसको लकड़ी में, सीधे तो हाथ नहीं लगाया पुराना साधु का, लकड़ी में उठाया कि कोई ले लेगा, अब इस गांव से हम भिक्षा करते हैं, तो लकड़ी में ऐसे टांग करके ले गया। और वो घर से जब घर पहुंची तब उसको ध्यान आया कि हमारा आभूषण वहां रह गया है, तो उसने सोचा चलो उठा लिया मैं, तो वो लौटी और ये पहुंचा डंडा में लेकर, और देखते ही साधु पर बहुत जोर से बिगड़ गई। साधु से सोचा कि मैं उपकार कर रहा हूं, वो बहुत बिगड़ गई साधु, बहुत जोर से बिगड़ गई। पहाड़ी लोग बिगड़ जाते तो गाली भी दे, उनके एक गाली पेटेंट है, वही गाली देते हैं, तो सबको देते हैं, आपस में भी देते हैं साधु को भी, तो वो बिगड़ गई। उसने कहा तू तो जोगी हो कि इसको हाथ क्यों लगाया, और वहां पड़ा रहता जब हमको याद आता तो हम ले जाते उसको, तू तो जोगी होकर के उसको क्यों हाथ लगाया, तो कैसा जोगी है? जोगी होकर के तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, फिर डर गया था। उसने कहा, उसका कहना था मेरा वहां पर पड़ा था तो मैं जब जब हमको ध्यान होता तो मैं ले आती उसको, कहां जाता था, पर तू तो जोगी होकर के उसको हाथ लगाया, तो जोगी होकर क्यों हाथ लगाया। देखो ये जो है वह माने जगत की तरफ से उदासीन होकर के तत्व निष्ठा की दृष्टि से योगी शब्द का प्रयोग होता है। अब कोई शास्त्र थोड़ी पड़ी थी पर परंपरा से ये जानते हैं, इसीलिए रोते हुए बच्चे को छोड़ करके और वो भिक्षा योगी के जो है झोली में फेंक देते थे, बच्चे का ममत्व तो नहीं करते थे, योगी को देख करके बच्चे का ममत्व तो नहीं होता माता को, वो रोटी के लिए बच्चा रो रहा है पर रोटी वो बिल्कुल फिर, क्योंकि योगी के विषय में उसका जो परंपरागत ज्ञान है वो योगी संसार से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए उसको उसको देख करके सांसारिक भाव से ऊपर उठने की उसमें शक्ति आती थी। तो जहां देखो इतने काल से शिक्षा दीक्षा नहीं थी वहां भी योगी के विषय में ये भावना हमने प्रत्यक्ष देखा कि योगी के विषय में इस प्रकार का, कई अवधूत महात्माओं को मैं देखता था उत्तरकाशी में आ जाते थे, और अब माताएं तो हाँ सब काम तो माताएं करती है, माताएं लड़कियां जो है वह सामान लेके जा रही, पर कभी उनकी दृष्टि में हमने ये नहीं देखा कि जो है उस महात्मा के प्रति उनके मन में कोई मानी आश्चर्य नेत्र में कोई चीज जो है उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं देखा था साधु के प्रति, ऐसा नहीं देखा उसको, उसके नेत्र में कुछ विकार नहीं आएगा, तो ऐसा विकार क्यों नहीं आता था, ये हमारे अनुभव की हुई चीज है, उसके नेत्र में कहीं भी किंचित मने जैसे गाय है जैसे कुछ है पढ़ा है उसको देख के विकार नहीं आता, ऐसे उसके उसके जो है उसके नेत्र में कोई इस प्रकार का साधु को देख के विकार नहीं आता था, क्योंकि उसके प्रति उसकी भावना बहुत बड़ी थी। परंपरा से योगी के प्रति भावना बहुत उत्कृष्ट थी, तो उत्कृष्ट भावना जैसे देवता की जो है वह भावना, और भी उत्कृष्ट भावना जो है वो उसके मन को इस प्रकार का रखती थी कि उसके मन में विकार आने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। उनको तो वहां महात्मा ने बताया, अपने वृद्ध स्वामी जी थे ना, अपने महाराज के महाराज जी, तो वहां बहुत काल रहे, और वो बच्चे वहां के बच्चे फच्चे सब जो है वहां बच्चे, अब उस समय तो बाहर जाते तो कभी, अब वहां पर जो है वह मान लीजिए वो बाहर हो जहां पुलिस सभी बना है वहां पर जो है वह बुढ़े लोग वहीं पर सो जाते थे और जवान लोग ऊपर जाते थे, और बुढ़े लोग वहीं बुढ़े लोग को सोच जाने की वही जगह थी। अब कहते थे कि वो बैठे हैं, मान लीजिए सोच बैठे हैं गवंडल में, अब कोई जो है वो जा रही है उसको प्यास लगी है, कोई महिला जा रही है, कोई लड़की जा रही है, पास से प्यास लगी वो पहुंचेगी स्वामी जी पानी पिला दे, अब वो पानी पिला देते। अरे कमंडल लेके बैठे हैं और उसको प्यास लगी वो बोझा लेकर के जा रही है, अब कौन गंगा जी जाए वहां पर, गंगा जी नीचे उतरना पड़ता है, कौन वहां जाए, और उसको तो थकी हुई है, वो देख लिया स्वामी जी वहां बैठा चले जाएगी जो है वह स्वामी जी पानी पिला दे प्यास लगी वो, और स्वामी भी ऐसे थे कितने ये एक बहुत उच्च कोटि की कोई भी खंड कोई मैंने कोई संबंध नहीं बनता, क्योंकि उसके मन में ये योगी के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा थी। तो जैसे छोटे बच्चे माता पिता के साथ ऐसे ऐसे उनके साथ, हम तो सुने कि जब आनंदमयी माता जाती थी ना वृद्ध स्वामी की जब वहां रहते, आनंदमयी जाता माता जाती थी तो जैसे छोटी बच्ची जो है वह पकड़ ले माता पिता को, ऐसे जो है वह उनसे व्यवहार करती, जबकि ये बड़ी अपने नियम में बड़ी निष्ठा वाली थी, अपने नियम में आनंदमयी बहुत ही निष्ठा वाली थी, मामूली निष्ठा वाली नहीं थी, जिस जिस मकान में जिस कमरे में कभी गृहस्थ रहा हो उस कमरे में कभी नहीं ठहरती, कहीं किसी ठहराना हो तो नया कमरा बनाना, गृह खराब उस कमरे में कभी नहीं ठहरती थी, इतनी निष्ठा वाली थी। पर वो महात्मा के प्रति वो जैसे छोटी बालिका हो जाए ऐसे हो जाए, तो जीवन की विशेषता जो है वो महात्माओं में जो थी निष्ठा थी, वो निष्ठा जो है एक विलक्षण निष्ठा है, और वही एक बहुत बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करती है। हाँ, क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है, उपाय देश कालाद्य संचिन्न सहकारिण, तो ये बता दिया कि सर्वाधिक्यम साधयति योगिनः ज्ञानिनश्च पर्यायत्वात् कथम तस्य ज्ञानिभ्यो अधिकत्वम्। कहा योगी और ज्ञानी तो पर्याय हैं, तो अधिक कैसे होगा, तब कह दिया शास्त्र पांडित्यम, पर्य शास्त्र पांडित्यम, योगी न सर्वाधिकत्व फलितमा, योगी सर्वाधिक है सफल हो गया, तस्माद् योगी भवार्जुन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। तो 46 श्लोक तो हो ही गया था, हैं? एक श्लोक ही है, थोड़ी सी टीका देखिए। ननु आदित्यो विराट आत्मा सूत्रं कारणं अक्षरं इति तेषां उपासका भूयांसु योगिनो गम्यन्ते तेषां कतम श्रेयान इति श्रेयान इष्यते तत्र। एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि यहां तक तम पदार्थ का शोधन था, छह अध्याय तम पदार्थ का शोधन है। तो उसमें पहले द्वितीय अध्याय में कार्यकरण संघात से पृथक करके आत्मा का कथन कर दिया और आगे साधन भूत तत्वों का निष्काम कर्म अनुष्ठान इत्यादि का वर्णन कर दिया। कर्म विषयक, कर्म संन्यास विषयक सारी बातों का तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय में सारा बताया और छठे अध्याय में कर्म के द्वारा जो शुद्ध अंतकरण है वो शुद्ध अंतकरण को जो है वह योग साधना माने समाज योग के द्वारा आत्मस्वरूप अवस्थिति बता दी। इस प्रकार ये छह अध्याय तक तम पदार्थ तक तुम पदार्थ का शोधन हो गया। अब यहां पर तुम विशुद्ध तुम पदार्थ की अनुभूति बता दिया छठे अध्याय में योगी शब्द के द्वारा विशुद्ध तुम पदार्थ की जो है अनुभूति मन स्वरूप अनुभूति। अब तत्पदार्थ का विवेचन करना है तो तत्पदार्थ का जब विवेचन करना है तत्पदार्थ का शोधन करना है तो पहले तत्पदार्थ का और तुम पदार्थ का संबंध बनाएंगे। तो तुम हो गया उपासक और तत् हो गया उपास, तो ये भक्ति प्रधान साधना अब आ जाएगी। भाई तुम हो गया उपासक ना और तत् हो जाएगा उपास्य हो जाएगा। तो इधर तो कर्म और जो है वह योग आदि उपास योग आदि साधन है अब तक आए छह अध्याय तक। छह अध्याय तक मुख्य साधन कौन आया? विचार, निष्काम कर्मानुष्ठान, कर्म त्याग और योग, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, चतुर्थ अध्याय विभिन्न प्रकार के यज्ञात्मक साधन बताए ना। और अब यहाँ से छठे अध्याय से क्या चलेगा बारहवें अध्याय तक? भक्ति की विशेषता है। तो भक्ति में पहले तत्पदार्थ का स्वरूप आएगा, तत्पदार्थ का स्वरूप आएगा, तत्पदार्थ का कार्य आएगा, तत्पदार्थ की विभूति आएगी, फिर जो है वह तत्पदार्थ का जो है वह अर्जुन को विराट रूप में जो है वह विश्व रूप का दर्शन होगा, फिर बारहवें अध्याय में उपसंहार हो जाएगा, ज्ञानात्मिका भक्ति का उपसंहार। पहले जो है और पहले कह देंगे कि चार प्रकार के भक्त हमारे होते हैं, ये भी तीसरी में आएगा, आर्तो जिज्ञासु प्रार्थार्थी ज्ञानी च, ज्ञानी को भी एक भक्त माना। और ये ज्ञानी भक्त का लक्षण ही बारहवें अध्याय में आएगा। बारहवें अध्याय में दो प्रकरण हो जाता है उसमें, तो वो प्रश्न में दो प्रकरण है, प्रश्न में दो प्रकरण है सगुण साकार का और निर्गुण जड़ाकार का। अब फिर जो निर्गुण जो है वह जो ज्ञानी भक्त है उसी का लक्षण आगे अद्वेष्ट सर्वभूतानां वेषम में जो है वही इसी का लक्षण होता है मुख्य। हाँ तो उसका लक्षण आ जाएगा तो वहां पर तो समाप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर संबंध बनाना है, यहाँ पर संबंध बनाना है तो भक्ति का सूत्र रूप में जो है ये श्लोक दे देते हैं। इसी को टीकाकार ने कहा आदित्य की उपासना होती है, कोई विराट की उपासना करता है विराट आत्मा का है, कोई सूत्र आत्मा का उपासना करता है, कोई कारण अक्षर की उपासना करता है, उपासका भूयांशु है, बहुत उपासक और सभी के सभी योगी हैं, अक्षर वही अंतर्यामी कारण तत्व ईश्वर। तो उसके उपासक है। तो ये भूयांशो योगिनो गम्यन, बहुत से योगी जाने जाते हैं इस प्रकार के भेद से, तो तेषां कतम श्रेयानिष्यते, उसमें श्रेष्ठ किसको हम समझें। तति योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। अब इसी का देखिए बारहवें अध्याय में आएगा। बारहवें अध्याय में अर्जुन का क्या प्रश्न होगा? एवं सत्य